هغوی هغه دروغجنو ګڼو. اخر دا چې د چترې والا د ورځې عذاب په هغوی راغی، او هغه د ډېر یرونکي ورځې عذاب وو.